गर्मी और तापमान छठा भाग तापमान। जब किसी को बुखार होता है तो उसका शरीर गर्म लगता है। शरीर बहुत गर्म लगे तो चिंता होती है कि बुखार बहुत तो नहीं बढ़ गया। हाथ से छूकर हम यह अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि बुखार कम है या ज़्यादा। हाथ से यह अनुमान भी लगाया जाता है कि चाय पीने लायक है या ठंडी हो गई है, या दही जमाने के लिए दूध ठीक गर्म हुआ है या नहीं। पर हाथ का अनुमान कभी-कभी हमें भ्रम में डाल सकता है, जैसा कि संवेदनशीलता अध्याय में गर्म, ठंडे और गुनगुने पानी वाले प्रयोग में हम देख चुके हैं। गुनगुना पानी तो वही है, पर एक उंगली को गर्म लगा और एक को ठंडा। केवल छूकर ताप का अनुमान लगाने में हम कई बार भ्रमित हो सकते हैं। शरीर का ताप कितना है यह बताने के लिए तो ताप नापना पड़ेगा। इसके लिए हम थर्मामीटर या तापमापी का उपयोग करते हैं। अगले कुछ प्रयोगों में हम एक ऐसे तापमापी का उपयोग करेंगे जो शरीर का ताप नापने वाले थर्मामीटर से थोड़ा अलग है। अगर किट में तापमापी कम हो तो कक्षा में शिक्षक ऐसी व्यवस्था कर ले जिससे हर छात्र को तापमापी से ताप नापने का अभ्यास हो सके। एक तरीका यह हो सकता है कि टोलियाँ उतनी ही बनाइए जितने की तापमापी उपलब्ध है। तापमापी से तापमान नापना प्रयोग 9। किट में दिए तापमापी को देखो। इसके एक छोर पर तुम्हें चमकता हुआ पारा दिखाई देगा। इस हिस्से से एक मोटी दीवार वाली संकरी नली जुड़ी होती है। जब पारा गर्म होता है तो फैल कर इस नली में छिट जाता है। क्या तुम बता सकते हो कि गर्म होकर पारा इस नली में क्यों छिड़ता है? तापमापी को घुमाकर इस संकरी नली को पहचान लो। नली के बाहर डिग्री सेल्सियस के निशान लगे हैं। डिग्री सेल्सियस तापमान नापने की एक इकाई है। जिस तापमान पर पानी जमकर बर्फ बनता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब अपने तापमापी पर बने निशानों को देखो। तुम्हारे तापमापी का अल्पतम नाप क्या है? जिस वस्तु का तापमान पता करना हो उसमें तापमापी का चमकता हिस्सा रखा जाता है। अब नली में पारे की चमकती हुई रेखा को देखते हैं। यह रेखा जिस निशान तक पहुंचती है वही उस वस्तु का तापमान है। तापमापी के पारे वाले हिस्से को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो। पारे को नली में चढ़ते देखो। तुम्हारे हाथ का तापमान क्या है? तापमापी को पानी में रखकर पानी का तापमान पता करो। बाहर की हवा का तापमान कितना होगा पहले अनुमान लगाओ। अब तापमापी से छाया और धूप में हवा का तापमान पता करो। उबलते पानी का तापमान प्रयोग 10। तुम्हारे शिक्षक स्टोव पर एक पतीली में पानी उबलने के लिए रखेंगे और उसमें एक तापमापी लटका देंगे।